jednego z zaufanych partnerów. Czy to po drodze? Tak, bo za OC z NNW i AC możesz dostać do 150 zł na zakupy na Allegro. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Promocja trwa do 31 marca 2021 roku lub wyczerpanie puli nagród. Regulamin promocji Jedziemy z tym, a także szczegółowy zakres ubezpieczeń, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli oraz ogólne warunki ubezpieczeń, znajdziesz na www.pkobp.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 lutego, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jutro minister zdrowia ogłosi zmiany w obostrzeniach. Mają one dotyczyć m.in. noszenia przyłbic czy kominów. Raczej będzie dość kategoryczny zakaz używania tego typu rzeczy do zasłaniania nosa i ust. Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau rozmawiał telefonicznie z nowym sekretarzem stanu USA Antony Blinkenem. W tym serwisie także wspomnienie Aleksandra Doby. Dziś dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci tego wybitnego podróżnika. Jutro minister zdrowia ogłosi zmiany w obostrzeniach sanitarnych. Poinformował o tym rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. Jak wyjaśnił, uporządkowane zostaną m.in. zasady zasłaniania ust i nosa. W zakresie przyłbic i kominów nie będzie miękkiego podejścia, dodał Wojciech Andrusiewicz. W zakresie przyłbic, kominów, tu raczej będzie dość kategoryczny zakaz używania tego typu rzeczy do zasłaniania nosa i ust, z jednoczesną rekomendacją, czego powinniśmy używać. Rzecznik resortu dodał, że kolejne rekomendacje dotyczą ruchu granicznego między naszymi południowymi sąsiadami a Polską. Zaznaczył, że brana jest tu pod uwagę skala zakażeń w krajach sąsiednich. Ta rekomendacja, żeby udokumentować możliwość wjazdu do Polski negatywnym wynikiem testu, dochodzi oczywiście to szczepienie, jeżeli jesteśmy zaszczepieni. Jeżeli nie mamy negatywnego wyniku testu, będziemy trafiać w kwarantannę. Dziś w Polsce potwierdzono ponad 6300 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 247 osób, które chorowały na COVID-19. Ponad 5000 osób wyzdrowiało. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau rozmawiał telefonicznie z nowym sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem. Jak podano, rozmowa dotyczyła m.in. priorytetów we współpracy na linii Waszyngton-Warszawa. W komunikacie polskiego MSZ-u czytamy m.in., że Zbigniew Rau oraz Antony Blinken podkreślili, że rządy Stanów Zjednoczonych i Polski stoją na tym samym stanowisku, że gazociąg północny jest złym rozwiązaniem dla Europy, a dywersyfikacja dróg transportu surowców energetycznych powinna być realizowana w sposób, który nie stwarza zagrożenia szantażem energetycznym dla innych sojuszników i partnerów. Wszystkie osoby zatrudnione w jednostkach systemu oświaty będą mogły zapisać się na szczepienia przeciwko COVID-19 w pierwszej grupie szczepień, poinformowało Ministerstwo Edukacji. To oznacza, że na szczepieniach w pierwszej grupie będą mogły rejestrować się również osoby, które nie są nauczycielami. Rzeczniczka resortu Anna Ostrowska wymieniła, kto został dopisany do grupy priorytetowej. To także instruktorzy praktycznej nauki zawodu prowadzący zajęcia praktyczne. Należą do tej grupy również osoby zatrudnione w przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa, które znajdują się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. To także osoby związane z Centralną Komisją Egzaminacyjną i okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, a także nauczyciele skierowani do pracy za granicą. W ubiegłym tygodniu zakończyła się rejestracja na szczepienie nauczycieli. Zgłosiło się 545 tysięcy osób. Był człowiekiem oddanym pasji i z olbrzymim apetytem na życie. Tak zmarłego Aleksandra Dobę wspomina podróżnik Mateusz Waligura. Dziś rodzina Aleksandra Doby przekazała, że wybitny podróżnik i kajakarz zmarł podczas wyprawy na najwyższy szczyt Afryki Kilimandżaro. Aleksander Doba jako pierwszy człowiek w historii samotnie przepłynął Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent. Z Afryki do Ameryki Południowej, wyłącznie dzięki sile własnych mięśni. Mateusz Waligura zaznacza, że był on wzorem dla wielu młodych podróżników. Obserwując go z boku, miałem wrażenie, że rozpiera go energia, ilość pomysłów, ten krótki mariaż z polityką, mariaż z telewizją, pomysły na kolejne wyprawy, na Syberię, teraz to Kilimandżaro. To jest coś, co mogłoby być przykładem dla mojego pokolenia, ale także dla młodszych ode mnie osób, którym często brakuje jakiegoś pomysłu na siebie, jakiejś drogi, którą warto pójść. Całe życie, przynajmniej to podróżnicza olka, może być wspaniałym drogowskazem. Aleksander Doba za swoją działalność m.in. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Miał 74 lata. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Na początek piłkarska Liga Mistrzów. Dziś dwa mecze 1/8 finału. W Rzymie pojedynek supersnajperów Ciro Immobile i Roberta Lewandowskiego, czyli Lazio podejmie obrońcę trofeum Bayern Monachium. W Bukareszcie na neutralnym boisku Atletico Madryt zagra z Chelsea. Co o tym meczu piszą na Wyspach Brytyjskich? W Londynie nie ma wątpliwości. To na pewno wielki test pod względem sportowym, fizycznym i mentalnym. Stoimy naprzeciwko klubu, który na tym poziomie ma już ogromne doświadczenie. No i mam przed sobą naprawdę twardego trenera. Menedżer Chelsea Thomas Tuchel. Ale tego właśnie chcemy. Takie egzaminy wyzwalają w nas to, co najlepsze. Podczas egzaminu przydałby się Thiago Silva, ale The Blues tej opcji akurat nie mają. Doświadczony obrońca nadal leczy kontuzję. Dziennik Evening Standard wyrokuje, że największe wyzwanie to powstrzymać Suareza. Suareza, na którego zresztą przez moment trener Tuchel miał chrapkę, jeszcze gdy trenował PSG. Dodajmy, że Niemiec nie przegrał jeszcze żadnego z 7 meczów, które rozegrał od czasu, gdy zastąpił w Chelsea Franka Lamparda. I co tu dużo mówić, dziś ryzyko przerwania tej pasy będzie chyba największe. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Początek obu spotkań o 21:00. A reprezentacja piłkarek? Od kilku minut gra z Hiszpanią w eliminacjach Mistrzostw Europy. W Lublinie z faworytkami biało-czerwone zremisowały 0-0. Potem Polki wygrały dwukrotnie z Mołdawią, Azerbejdżanem, a potem zremisowały i przegrały z Czeszkami. Hiszpanki mają już awans w kieszeni. Polki obecnie zajmują 3. miejsce. Tracą 2 punkty do Czeszek, więc łatwo obliczyć, że dziś muszą wygrać. A co do piłkarskiego Euro, ale tego do lat 19, to zarówno turniej męski, jak i damski nie odbędą się. Granie było zaplanowane na lato tego roku, zostało odwołane z powodu pandemii koronawirusa. W piłce kobiecej całkiem niedawno Górnik Łęczna grał w Lidze Mistrzyń z Paris Saint-Germain. Dziś z PSG grają piłkarze ręczni Łomży Wiwekielce. To Liga Mistrzów oczywiście. Po 8 minutach to Paryżanie prowadzą 6-3. Dziś oczywiście wspominamy Aleksandra Dobę, legendarnego podróżnika, który zmarł w Afryce podczas wyprawy na szczyt Kilimandżaro. Podróżnik roku 2015 według National Geographic wielokrotnie gościł w trzeciej stronie medalu. Czym kierował się pan Aleksander podczas swoich wypraw? U mnie ta ciekawość czegoś nowego. Ja dostałem taką wiadomość. Olek, za 5 dni ogarnie ciebie bardzo groźny sztorm. Ponad 60 węzłów prędkość wiatru. U mnie taka biła, no wpierw lekka obawa, jak to będzie, ale za chwilę zwyciężyła ciekawość. Będzie się działo. Ja chcę się zmierzyć z tym, nie? Dam radę. Kajak jest dzielny. I ta ogromna ciekawość, jak to będzie. I w samym sztormie też. Najgorsze były noce, bo ja nie widzę, ale w dzień. O, takie fale, jeszcze takich nie widziałem, a 10-metrowe były. To robi wrażenie. Dominowała we mnie ciekawość, ale miałem też dobrego anioła stróża, bardzo pracowitego i przetrwałem wszystko. Aleksander Doba odszedł w wieku 74 lat. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro prawie w całym kraju bezchmurnie. Mówię prawie, bo tylko na północnym wschodzie i wschodzie zachmurzenie duże, ale też z rozpogodzeniami. Na Podlasiu możliwy słaby deszcz lub mrzawka. Rano w wielu miejscach mgły. Od 7-8 stopni na wschodzie do 13 w centrum i 17. Tyle ma być na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Myślałam, że jesteś sztywniakiem, a ty tak wywijasz w tańcu. Jestem elastyczny, tak jak zero raty w euro. Bierzesz na ile chcesz, nie? Nawet na 60 rat 0%. No tak, zero odsetek, zero wpłaty, zero zaświadczeń. RRSO 0%. Elastyczne zero raty. Ty wybierasz, ile płacisz. Na przykład 55 cali Sony 4K za jedyne 62 zł miesięcznie. W sklepach euro i na euro.com.pl. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazanie nadwrażliwości na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Czy dużycian zapoznaje się z treścią ulotki dołączonej

Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Zbliża się 19.16, a przywitałem się z Państwem utworem z najnowszej płyty grupy Kings of Leon. Płyty, której jeszcze w sprzedaży nie ma, ale pojawi się na rynku 5 marca. Tytuł albumu When You See Yourself, a piosenka zatytułowana jest Echoing. No do marca już niedaleko. Nieco dalej do kwietnia to truizm, ale wtedy właśnie ukaże się debiutancka płyta brytyjskiej formacji prosto z Londynu, Dry Cleaning. To jest naprawdę ciekawy zespół, za chwilę Państwo się przekonają. Na swoim koncie mają na razie tylko kilka singli i epki, no ale tak jak wspomniałem, 2 kwietnia debiutancka płyta długogrająca zatytułowana New Long Leg. Przypominam, że grupa nazywa się Dry Cleaning, a tytuł piosenki Strong Feelings. Don't ask. Odrobina metalu z Brighton w Anglii. To była grupa Architects, zespół, który funkcjonuje już od kilkunastu, albo nawet właściwie więcej niż około 20 lat. 26 lutego, czyli wkrótce, ukaże się ich już 9 album zatytułowany For Those That Wish To Exist, a singiel zatytułowany jest Meteor. Co ciekawe, zespół Architects, tak jak wspomniałem, nagrywa od dawna, ale taka ciekawostka polega na tym, że w obecnym składzie tego zespołu z pierwotnego składu pozostał tylko perkusista. Nie ma gitarzysty oryginalnego, nie ma wokalista, jednak nagrywają i to całkiem nieźle sobie radzą. Przypominam, że słuchaliśmy grupy Architects, a wcześniej Dry Cleaning. Skoro byliśmy przez chwilę w Brighton, to jeszcze tam zatrzymajmy się na kolejny moment. Porridge Radio to jest zespół, który w ubiegłym roku wydał płytę całkiem niezłą. A teraz dograł jeszcze do tej płyty dwa utwory z towarzyszeniem grupy amerykańskiej Piglet. Metalowej, ale utwór zupełnie metalowy nie jest. Tytuł Strong Enough. I grind my teeth. I think that they're strong enough for me. Grind my teeth. I think that they're strong enough for me. I like the sound of the drums. I like the sound of the drums. I like the sound of the drums. And I feel the sound of the drums. I like the sound of the drums. wheels on the screen. Read a vicious way of thinking off the screen. Fashion's a god. Ain't got no fashion at all. The servants to fail. Sun's too big. Czy zgadliby Państwo, że tak ciekawą muzykę przyrządza czterech angielskich nastolatków? Grupa się nazywa The Lounge Society i nie ma jeszcze na swoim koncie płyty, na razie pojedyncze utwory, ale należy mieć nadzieję, że w tym roku pojawi się również album. Piosenka, której wysłuchaliśmy, nosi tytuł Keynes Heresy. A teraz zespół, który no myślę, że Państwu jest już dosyć znany, mimo że nagrywa bardzo rzadko, bo co kilka lat. Wreszcie w marcu, 26 marca ma się ukazać ich szósta płyta zatytułowana Green to Gold. Mowa o The Antlers. Clear the core, forgive the dead, let have a cool. from the person I was sure I knew. I free you from a reputation you outgrew. I free you from behavior I'd expect to see. Interpretation of history, 'cause I boxed you in unconsciously, and I saw you as I thought you ought to be, but by loving you imperfectly, for just one sec I free you. Your mouth keeps moving on and on. We're losing all of our friends. Pretty soon it's gonna be just you and me across the table. Hey Lou, hey Lou, are you feeling alright? Hey, what you wanna do? Are we staying all night? No one knows what to think. Liz Phair, artystka, która nagrywa jeszcze rzadziej niż grupa The Antlers, dlatego że jej poprzedni album ukazał się ponad 11 lat temu. Największe sukcesy, aczkolwiek sukcesy to jest też słowo tutaj, no powiedzmy, trochę pasujące, dlatego że to artystka niezależna i nagrywająca, no, umiarkowanie, bardzo umiarkowanie komercyjne rzeczy. Liz Phair. Tak się nazywa i w tym roku ukaże się jej kolejny, już siódmy album, tak jak wspomniałem, po 11-letniej przerwie. Tytuł Soberish, a tytuł piosenki z kolei Hey You. W roku ubiegłym okazała się płyta Show grupy Fleet Foxes z różnych względów, przede wszystkim dlatego, że była częściowo trudno dostępna, była mało grana w roku ubiegłym, trzeba nadrobić te zaległości i teraz dwa fragmenty z albumu Show. Pierwszy nosi tytuł Can I Believe You? To była amerykańska grupa Fleet Foxes z albumu Sure Can I Believe You i Featherweight. Za kilka dni w tym tygodniu 70. urodziny obchodzi Steve Hurley, bardzo popularny brytyjski wokalista w połowie lat 70., w drugiej połowie lat 70. Cockney Rebel to był ten zespół, któremu przewodził, pisał dla niego piosenki, teksty, muzykę oczywiście i śpiewał, czasami też grał na gitarze i skrzypcach. Całe GH Plus Extra będzie poświęcone grupie Cockney Rebel, druga, czwarta, zapraszam, a teraz na zachętę. Maybe you'll try.